Book 2 19 19 19 في المطبخ Mutfakta Mutfakta عندك مطبخ جديد؟ Mutfağın yeni mi? Mutfağın yeni mi? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Bugün ne pişirmek istiyorsun? Bugün ne pişirmek istiyorsun? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Elektrikle mi, gazla mı pişiriyorsun? Elektrikle mi, gazla mı pişiriyorsun? هل أقطع البصل؟ Soğanları doğrayayım mı? Soğanları doğrayayım mı? Hel uqashir el batatis? Patatesleri soyayım mı? Patatesleri soyayım mı? Hel aghsul el khas? Salatayı yıkayayım mı? Salatayı yıkayayım mı? Eyn el kabbayat? Bardaklar nerede? Bardaklar nerede? Eyne suhun? Tabaklar nerede? Tabaklar nerede? Eyne el malaik ve sekakin? Çatal kaşıklar nerede? Çatal kaşıklar nerede? Aandak fettahet ulab? Kutu açacağın var mı? Kutu açacağın var mı? Aandak fettahet kanani? Şişe açacağın var mı? Şişe açacağın var mı? Aandak muftah lil fellin? Mantar açacağın var mı? Mantar açacağın var mı? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Çorbayı bu tencerede mi pişireceksin? Çorbayı bu tencerede mi pişireceksin? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Balığı bu tavada mı kızartacaksın? Balığı bu tavada mı kızartacaksın? أتشوي الخضار؟ على هذه الشواية. Sebzeyi bu ızgarada mı yapacaksın? Sebzeyi bu ızgarada mı yapacaksın? Ana ujehhiz tawilata sufra. Ben masayı kuruyorum. Ben masayı kuruyorum. Huna sakakin ve şukat ve malaik. Bıçak, çatal ve kaşıklar burada. Bıçak, çatal ve kaşıklar burada. Hunel kebbayat, el suhun vel menadil. Bardaklar, tabaklar ve peçeteler burada. Bardaklar, tabaklar ve peçeteler burada.